Είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καθυστερήσαμε λίγο, μας συγχωρείτε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε και πώς θα περάσατε? Με κάτι πάει λάθος όταν προγραμματίζουμε το stream του YouTube και βγαίνει χωρίς chat. Οπότε αναγκαστικά ξανανοίξαμε το stream, γιατί ξέρετε πόσο θέλουμε τα σχόλιά σας. Όλα για σας γίνονται. Λοιπόν, καλησπέρα. Χωρίς αυτά τα σχόλια δεν υπάρχει εκπομπή. Καλησπέρα λοιπόν στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, από όποια γωνιά της γης, από όποιο εξωτικό νησί, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο του TPP. Εβδομάδα ξεκινά. Ακόμα όχι χαρούμενη εβδομάδα ξεκινά. Αλλά τουλάχιστον αυτή η αχτίδα φωτός είναι οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα και συνεχίζουν να έχουν μαζικότητα. Να έχουν πολλές χιλιάδες κόσμου, να έχουν και μια ευρηματικότητα όπως θα δούμε. Και θα ξεκινήσω από τα χθεσινά, τις χθεσινές κινητοποιήσεις, που νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι τόσο γρήγορα μετά την γενική απεργία της προηγούμενης εβδομάδας πάλι πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο δρόμο ζητώντας από τη μία να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη και να φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αφετέρου ένα καλύτερο μέλλον. Ζωές που να μετράνε, να μην μπαίνουν τα κέρδη πάνω από ανθρώπινες ζωές, δημόσιες υποδομές, όπως το έθεταν μέλη σωματείων και όπως το θέτει για παράδειγμα στα σύνθηματά του το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ που ήταν κατά χιλιάδες εκεί πέρα. Νομίζω ότι ήταν κάτι αρκετά θετικό και το χθεσινό. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτές τις συγκεντρώσεις, ήμουνα στο Αγρίνιο και παίζαμε την παράσταση, οπότε να μην μεταφέρω εγώ τις εντυπώσεις μου από το διαδίκτυο, αφού είχαμε μαχόμενους ρεπόρτερ μέσα στην φωτιά του αγώνα. Υπερβολή. Λίγο. Τέλος πάντων, αφού είχε πάει ο Θάνος μέχρι το... δεν ήμουνα μόνος μου, ήταν και η Νεκτερία Ψαράκη, η Γεωργία Κρυμπάρδη. Με συγχωρείς, επειδή είσαι εδώ, το λέω. Full team. Η Νεκταρία και η Γεωργία ακολουθούσαν και την πορεία για τον Ιάσονα, Ιάσονα Λαλαούνη. Μας μίλησε πριν μερικές μέρες στην Κοινωνία Ώρα Πρέσ, η αδελφή του, γιατί με τη συμπλήρωση των 2 ετών ήταν αυτή η πορεία που την οργάνωσε η μητέρα του. Ξεκίνησε από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, πήγε μέχρι το σημείο όπου χτυπήθηκε από το αμάξι με τον οδηγό, όπως υπόθηκε, της βουλεύτριας της Νουδούτ, της κυρίας Μπακογιάννη. Μια υπόθεση που πάει από αναβολή σε αναβολή και όπως μας έλεγε η αδελφή του, είναι αυτό το τραύμα το οποίο δεν μπορεί να ξεκινήσει καν να κλείνει, δεν θα κλείσει ποτέ, αλλά φανταστείτε ότι πρέπει από αναβολή σε αναβολή, σε κάθε δικάσιμο να ξαναλένε την ίδια ιστορία, να ξαναβρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι αντιμέτωποι με το πώς έχασε τη ζωή του ο γιος τους. Έπεσαν αυτά τα δύο μαζί. Ως προς την κινητοποίηση ήτανε 10 με 15 χιλιάδες. 8 έδωσε η αστυνομία. Το Σύνταγμα γέμισε. Θα είδατε λογικά και τις σχετικές φωτογραφίες από τον ουρανοξύστη του ξενοδοχείου που είναι εκεί. Υπήρχαν παρεμβάσεις συλλόγων εργατικών σωματείων, υπήρχαν καλλιτέχνες που είπαν ένα τραγούδι στη μνήμη των θυμάτων με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, υπήρχαν μαθητές, φοιτητές και υπήρχαν και άνθρωποι που δεν είναι κομματικοποιημένοι, που δεν έμπαιναν πίσω από κάποιο μπλοκ. Ήταν, δεν ξέρω πώς να το θέσω, το τελευταίο μπλοκ της πορείας είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προφανώς δεν ήταν άνθρωποι απολιτικ, αλλά ήταν οικογένειες, νεαροί, μεγαλύτερης ηλικίας άλλοι, που περπατούσαν πυκνά, αλλά όχι σαν να είναι σε κανονικό μπλοκ, και ακολουθούσαν την πορεία. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το τελευταίο σημείο. Η πορεία που πήγαινε προς τον ΟΣΕ. Η παρουσία των πιτσιρικάδων είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι και συγκινητική. Εγώ έβλεπα τους, την περασμένη εβδομάδα κάτι πιτσιρίκια από το ένατο. Πού είναι από το ένατο, το ένατο, σηκώνουν χέρια όλοι μαζί, πάμε ένατο. Και είναι ένα φαινόμενο που μπορείς πάντα να ξεκινήσεις όπως κάνει η δημοσιογραφία όταν δεν της αρέσει που βγαίνουν στο δρόμο οι πιτσιρικάδες, να ρωτάει και τι ξέρουν, τι καταλαβαίνουν, αν έχουν διαβάσει την σύμβαση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα ρωτούσαν σε αυτήν την περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια σημασία να βλέπεις δίπλα στα εργατικά απολιθώματα του συνδικαλισμού να υπάρχει και κόσμος που πρωτοζεί την εμπειρία του να αποκτά λόγο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μου το έλεγε ο Θάνος την ώρα που περπατούσαμε μαζί την περασμένη εβδομάδα, ότι έχεις πάλι τα ίδια τραγούδια, πάλι τα ίδια συνθήματα, την ώρα που έχεις για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό πάρα πολύ νεαρό κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μπορείς να μην καπελώσεις επειδή έχεις ηχεία, μια ογκώδη διαδήλωση ενός κομματιού της κοινωνίας που δεν εκφράζεται τόσο συχνά, καλή ιδέα είναι να το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι ξύπνησε από το λίθαργο η ΓΕΣΕ. Βεβαίως. Είχαμε πει ότι το συνέδριο στο Καβούρι είναι καταλήτης εξελίξεων. Ωραία, φίλε. Αλλά δεν ακούτε, με παίρνατε στο ψηλό όταν το έλεγα. Μεγάλες στιγμές. Ναι, το επόμενο ραντεβού στους δρόμους είναι την 5η 16 Μαρτίου με γενική απεργία, ΓΕΣΕ και ΑΔΔΗ. Τα αυτονόητα τώρα εδώ. Πήρε χαμπάρι με μια εβδομάδα καθυστέρηση ότι όπου είναι λίγο ξεφτύλα να λείπουμε. Εντάξει, να είμαστε κι εμείς. Τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις. Ανέβηκε στη δεύτερη θέση στη ΓΕΣΕ το ΚΚΕ. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Πρώτη την Μπάσκε και πέρασε την ΔΑΚΕ η ΓΕΣΕ στις τελευταίες εκλογές. Καταγράφεται και αυτό. Να δούμε δύο βίντεο από χθες που βγάλαμε και στο TPP. Το πρώτο είναι κάπως από πιο πάνω που φαίνεται ο κόσμος. Το δεύτερο είναι έτσι ένα ενδιαφέρον μπλοκ μαθητών με πλακάτ τα οποία θα δείτε. Υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία που περιγράφουν οι υγειονομικοί μας και οι γιατροί μας, παντού έχουμε και στα ιδιωτικά μονοπόλια που περνουμίζουν τους εργάτες. Τώρα λοιπόν προχωράμε σε γενικές συνελεύσεις του ειδικών συλλόγων, σωματείων, εργατικών κέντρων, στις γειτονιές, οι μαθητοί μπορεί πραγματικά την Πέμπτη να πλημμυρίσουμε με ένα ακόμα ανθρώπινο λαϊκό ποτάμι και χρέος να παίρνουμε όλοι ακόμα περισσότερους δίπλα μας στην απεργία της Πέμπτης. Καλή δύναμη και καλόν αγώνα, συνεχίζουμε. Μετά από τα τραγούδια που θα ακουστούν εδώ πέρα, τέτοια τραγούδια, προχωράμε με πορεία τα γραφεία της ΟΣΕ στην Καρόλου. Καλή δύναμη! Τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής, οι πολλές των εκλογών, ακούγονται πιο δυνατά από εκατομμύρια σώματα νέων ανθρώπων, εργαζόμενων. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι ζωές μας έχουν αξία. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, με βάση την εποχή μας, καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Όλες και όλοι, στη νέα απεργία στις 16 του μήνα, στις 11.30 στα προφίλια, για να μην περάσει η συγκράτηση του εγκλήματος των παιδών, για σύγχρονες, ασφαλείς φυγές, μαζικές μεταφορές για τον λαό, κόντρα στην εγκληματική πολιτική του κέντρου. Μιλάνε, Εγκάτσα, μια φωνή και μια δρόσια. Λοιπόν, αυτή ήταν μια εικόνα από χθες, ανάλογης έκτασης διαμαρτυρία και συγκέντρωση έγινε και στην Θεσσαλονίκη, όπου είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία που έχει γεμίσει η Λεωφόρος Νίκης, η παραλιακή, από διαδηλωτές στο μήκος της. Την δημοσιεύσαμε χθες την σχετική φωτογραφία. Σήμερα είχαμε και μία παρέμβαση πρωτοβουλίας από τις καλλιτεχνικές καταλήψεις. Τι παρέμβαση ήταν, σπήλωση του αρχείου μνημείου, πες το, ντροπή, όνειδος. Αυτά είναι για σένα που είσαι φαν της Ακρόπολης και είσαι σε φάση, όχι, μην πάρει τα μάρμαρα και πότε θα έρθουν τα υπόλοιπα μάρμαρα και τέτοια. Και ένα πράγμα έχουμε εμείς να υπερηφανευόμαστε στο εξωτερικό, πάνε και μας το λερώνουν με πανό. Ναι. Αυτά λέει μόνο ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος διαφωνεί ξεκάθαρα με αυτήν την. Ως Ακροπολάγνος. Γνωστός. Σήκωσαν το πρωί στις 10 περίπου πανό. Να το δούμε. Ναι, με τίτλο «Οι ζωές μας μετράνε». Αν βλέπετε από το YouTube, φαίνεται η φωτογραφία. Ήταν και στο πρώτο σέλιδο του TPP και έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες. Είναι, όπως είπαμε, από πρωτοβουλία από τις καλλιτεχνικές καταλήψεις. Αλυτόπεδα. Ναι. Έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα κείμενο, στο οποίο λένε ότι εδώ και πάνω από 2 μήνες οι καλλιτέχνες βρισκόμαστε σε διαρκείς κινητοποιήσεις, καταλήψεις κρατικών θεάτρων, διαδηλώσεις. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην υποβάθμιση των σπουδών και των εργασιακών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην ολοένα και αυξανόμενη επιβολή των ιδιωτικών κολεγίων ως φορέων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ενάντια στη συνολική υποτίμηση της τέχνης και του πολιτισμού, μαχόμενη υπέρ της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και της κατάκτησης εργασιακής μας αξιοπρέπειας και της ζωής μας συνολικά. Η απάντηση της κυβέρνησης στον αγώνα μας υπήρξε σχρή, γεμάτη επίπλαστες εγγυήσεις και προεκλογικές αοριστολογίες. Στην νεοφιλελεύθερη πρακτική της ήρθε να προσθεθεί και η δολοφονική αμέλεια κράτους και κεφαλαίου που κόστησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους μετά τη μετοπική σύγκρουση αμαξοστοιχειών στα Τέμπη. Σύσσωμη εργατική τάξη κατακλείει τους δρόμους, φωνάζοντας μαζικά: αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Οι διαδηλώσεις καταπνίγονται με χημικά και η κυβέρνηση ψάχνει από διαπομπαίους τράγους για το δυστύχημα, μην αναλαμβάνοντας την ευθύνη της. Εάν η Ελλάδα είναι πράγματι η γενέτρια της δημοκρατίας, σήμερα στεκόμαστε ακριβώς μπροστά από το μεγαλύτερο σύμβολό της, φωνάζοντας όλες και όλοι: οι ζωές μας μετράνε. Με κάποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι από εδώ πλευρά έχει φωνή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό κρίνεται σε αυτή την ιστορία που ξετυλίγεται μπροστά μας τα τελευταία 24 ώρα. Αυτό που γίνεται είναι ότι όσο οι από κάτω δεν έχουν φωνή, θα υπάρχει μια λαϊλασία του πλούτου, των δημόσιων αγαθών, και μαζί αυτό θα συμπαρασύρει και κάθε στοιχείο προστασίας, μέριμνας εκ μέρους του κράτους για την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Ξαναλέω, όχι την ιδεολογικοποιημένη έννοια της ασφάλειας που είναι μπάτσιστα εξάρχεια, αλλά την πολύ απλή έννοια της ασφάλειας, το να υπάρχει μια προστασία, μέτρα ασφαλείας, είτε για τους εργάτες όταν δουλεύουν, είτε για τους πολίτες όταν ταξιδεύουν, είτε για την υγεία των πολιτών όταν χρειάζεται να μην πληρώσουν κάποιες από τις θεραπείες που τους είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτά διακυβεύονται. Όσο οι από κάτω δεν έχουν φωνή, οι φιλελεύθερες ελίτ που κυβερνούν θα παρελάβουν απτόητες, θα ρουφάνε το αίμα των από κάτω με το μπουρί της σόμπας και θα κερδοσκοπούν εις βάρος αυτών των δικλείδων ασφαλείας και προστασίας που ζητούμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο είναι απολύτως κρίσιμο να μπορέσει να υπάρξει από τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους ένας αντίλογος. Ο αντίλογος αυτός είναι σημαντικό, έστω και με αφορμή μια πάρα πολύ σοκαριστική στιγμή αυτήν του δυστυχήματος και μαζί εγκλήματος των Τεμπών, να μπορέσει να αρθρώσει συνεκτικότερα αιτήματα. Αυτό νομίζω ότι προσπαθεί ο κόσμος που είναι κάτω. Δεν λέω κάτι το οποίο το λέω εξωτερικά, νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Απλώς που αυτό είναι στην πράξη το ζητούμενο αυτού του αναβρασμού που έχει διαμορφωθεί αυτές τις, που έχει προκύψει αυτές τις μέρες. Δηλαδή υπήρχε ήδη ένα ζωντανό κίνημα των καλλιτεχνών, πάρα πολύ δυναμικό, με πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, που συγκέντρωνε το ενδιαφέρον και τις φωνές σημαντικών ανθρώπων για να το υπερασπιστούν. Με καταλήψεις που ακόμα υπάρχουν και φτάνουν τους πάνω από 2 μήνες πλέον. Για παράδειγμα στα κτίρια του Εθνικού, ξέρουμε ότι η δραματική του Εθνικού έχει κλείσει, δεν έχει καθηγητές στο Εθνικό. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Και της δημοσιογραφίας. Θυμόμαστε αυτό το πλακάτο. Αν σου είπανε τα ΜΜΕ ότι έκλεισε το Εθνικό. Λοιπόν, και καθώς γίνεται, καθώς εξελίσσεται αυτό, πέφτει η βόμβα του δυστυχήματος των Τεμπών, των δεκάδων νεκρών, όπου ξαφνικά είναι αδύνατο να συζητήσει κανείς οτιδήποτε άλλο. Και το προηγούμενο αυτό κίνημα των καλλιτεχνών υιοθετεί, κάπως δεξιώνεται αυτά τα αιτήματα και συστρατεύεται σε αυτό το καινούριο αίτημα που είναι το «Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη», mm-hmm. το οποίο πολύ λακωνικά και εύγλωτα λέει ένα πράγμα, ότι όσο αφήνεις τους άλλους να κερδίζουν, θα κερδίζουν πατώντας πάνω σε ζωές. Έτσι βγαίνουν τα κέρδη. Έτσι βγαίνουν. Έτσι είναι τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Έτσι είναι τα εγκλήματα. Αν ο άλλος δεν συναντήσει αντίσταση, θα το κάνει. Mm-hmm. Δεν θα τον σταματήσει ούτε η ηθική του, ούτε η δικαιοσύνη, ούτε η αστυνομία. Δεν θα τον σταματήσει κανείς. Η μόνη περίπτωση να τον σταματήσει κάποιος είναι αυτός ο κόσμος που διαδηλώνει. Και γι' αυτό και λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ξαφνικά αυτές τις μέρες έχουμε ξανά πολύ κόσμο στους δρόμους. Και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Έχουμε εικόνες, έχουμε από την Αθήνα, έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε και διάσπαρτα τώρα από ένα σωρό μέρη. Από πάρα πολλές πόλεις όπου στην γενική απεργία την προηγούμενη υπόθηκε ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια διαδήλωση στα χρονικά. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Και κινήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει μια συστράτευση απέναντι σε αυτό το έγκλημα. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν έχει αριστερή διοίκηση. Π.χ. τον κύριο Βεβεσό να βγαίνει και να δηλώνει, όπως μας είχε δηλώσει στο βίντεο πριν λίγες μέρες, ότι πρέπει να βρούμε ποιος ήταν ο μηχανοδηγός και όχι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Βλέπεις, μια που είπα για δικηγόρους, τους δικηγόρους στην Πάτρα να διαμαρτύρονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Βλέπεις αυτή τη συστράτευση που πιάνει κόσμο και πιάνει. Και εγώ γι' αυτό στάθηκα και σε αυτό το τελευταίο μπλοκ που είδα τώρα και σχόλιο ότι ήταν ο Αλέξανδρος εκεί πέρα. Βλέπεις πόσο έχει αγγίξει τον κόσμο, βλέπεις αυτό το συλλογικό βίωμα, αυτό πιάνει πάρα πολύ την νεολαία. Δεν ξέρω αν έχει κατανοηθεί επαρκώς το πόσο αγγίζει την νεολαία αυτό που συνέβη. Είναι ένα απέραντο «θα μπορούσα να ήμουν εγώ». Είναι κάτι το οποίο το είχαμε σκεφτεί όταν έγινε η δολοφονία Γρηγορόπουλου π.χ. Και πέρα από τα υπόλοιπα του Δεκέμβρη και την εξέγερση κλπ. Αυτό εμάς τότε μας κινητοποιούσε για να βγούμε στον δρόμο. Το «θα μπορούσα να ήμουν εγώ». Και να δούμε και το πώς θα εκφραστεί στη συνέχεια. Ισχύει ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά επίσης νομίζω ότι δεν είναι εντελώς θολό το τι ζητάει ο κόσμος, πέρα από, από το να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Δηλαδή αυτό το σύνθημα που έγραψε εδώ και ένας φίλος ότι συμπυκνώνει πράγματα, το «οι ζωές πάνω από τα κέρδη», είναι πολιτικό. Το πώς εξηγείται με πολιτικά αιτήματα, κάποιοι το λένε, κάποιοι δεν το αρθρώνουν ακόμα, αλλά μπορεί να σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να σημαίνει δημόσιες υποδομές, μπορεί να σημαίνει τα κοινωνικά αγαθά να είναι δημόσια, δεν λέω δωρεάν γιατί τα πληρώνουμε. Μπορεί να σημαίνει ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα και θέματα. Μια που είπαμε ότι είναι σε πάρα πολλές πόλεις, να δούμε ενδεικτικά και μια φωτογραφία από την επίσκεψη της κυρίας Προέδρου, έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ξέρω να το θυμάστε, της κυρίας Σακελαροπούλου στην Ίσυρο, που ήταν για τον εορτασμό της ενσωμάτωσης στην Ελλάδα. Περίμενε λογικά μια απλή μαθητική παρέλαση όπως είναι το εθιμοτυπικό. Οι μαθητές και οι μαθήτρες εκεί πέρα επέλεξαν πάρα πολύ σωστά να μην κάνουν ακριβώς αυτό και να διαμαρτυρηθούν με πανό για το έγκλημα στα Τέμπη. Που γράφουν κέρδη βουτυγμένα στον φοιτητών το αίμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τη λες συμβατική επίσκεψη της Προέδρου, αλλά καλό είναι λίγο έτσι ένα μικρό σοκ επαφής με την πραγματικότητα μπορεί να κάνει καλό στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γενικά δεν φημίζεται για τα κοινωνικά της αντανακλαστικά. Έχει κατορθώσει να είναι άστοχη σε όλες τις κρίσιμες παρεμβάσεις της η κυρία Σακελαροπούλου. Είναι φοβερό ταλέντο δηλαδή στο να μην έχει πάρει χαμπάρι ή να προσποιείται ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι ποτέ τίποτα. Είναι μια ικανότητα και αυτή, και από ό,τι φαίνεται, επειδή έχει προοδεύσει πάρα πολύ στη ζωή της, είναι μια χρήσιμη ικανότητα. Mm-hmm. Δεν την υποτιμώ καθόλου. Προφανώς στάθηκε πάρα πολύ ωφέλιμη για την σταδιοδρομία της. Και τα συγχαρητήριά μας γι' αυτό, δεν το ευχόμαστε σε κανέναν. Είναι η φοβερή φράση αυτή για το πώς καταντά κανείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Αυτά γίναν και πολλά ακόμα που μπορείτε να τα βρείτε και στα σχετικά άρθρα για τις διαδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις. Εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι, Κωνσταντίνε, ότι μίλησε ο Καραμαλής. Αυτή η φράση είναι διαχρονική. Μίλησε ο Καραμαλής. Ναι. Ο Αχιλλέα Καραμαλής. Τώρα περιμένουμε να μιλήσει ο άλλος Καραμαλής. Περιμέναμε χρόνια τον Κώστα Καραμαλή. Ναι, είδα ότι υπάρχει και εκεί τώρα ένα παιχνιδάκι διαρώνος συνήθως για τη στάση Ρουσόπουλου, και αν εγκρίνει ο Καραμαλής Καραμαλής, ο PlayStation Καραμαλής, αν εγκρίνει την στάση που έχει κρατήσει ο Κώστας Αχ Καραμαλής. Ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε πρώτα τι συνέβη και να πούμε ένα σχόλιο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, το μίλησε ο Καραμαλής μπαίνει συσσαγωγικά, γιατί δεν μίλησε ακριβώς. Δηλαδή, έδωσε κάτι σαν συνέντευξη, έκανε κάποιες δηλώσεις στον Γιώργο Παπαχρήστο των Νέων. Μπήκαν όμως και κάτι εισαγωγικούλια εκεί πέρα για να καταλαβαίνουμε ότι τάπε, δεν τα έχει βγάλει ο άλλος από το κεφάλι του. Είναι αυτό που λέμε σε πολύ ελεγχόμενο περιβάλλον. Πιο ελεγχόμενο. Σε πάρα πολύ ελεγχόμενο γίνεται. Περιβάλλον. Δηλαδή δεν γίνεται περισσότερο, ούτε καν πλήρες κείμενο συνέντευξης δεν δημοσιεύτηκε. Ήταν κάτι μεταξύ διαρροής με επώνυμη δήλωση και τέτοια. Προφανώς όχι αυτό που θα περιμέναμε. Όταν έχει συμβεί αυτό, ενώ το έγκλημα, ενώ είσαι υπουργός μεταφορών, πέρα από τις προηγούμενες αντιδράσεις και το πώς εγκαλούσε την αντιπολίτευση για το ότι θέτει ζητήματα ασφαλείας ή το πώς κυνηγούσε συνδικαλιστές. Λοιπόν, ο υπουργός μεταφορών έχει κάνει μια συναισθηματική διαδρομή αυτό το δεκαήμερο. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τα Κλάματα, περάσαμε στην παρέτηση και τώρα είμαστε στο ότι προσπαθεί να βγει από πάνω. Δηλαδή... Ναι, ήτανε. Φάση α, μπουχουχου. Ναι. Φάση β, σα φύγω. Και φάση γ... Φάση γ, θα είμαι υποψήφιος. Αλλά θα γυρίσω. Ναι. Φάση ναι, δου, είναι... και γιατί να μην είμαι υποψήφιος. Ζητάει και το λόγο. Δεν καταλαβαίνει το λόγο. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια λεπτομέρεια που με ενόχλησε εμένα. Αυτό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση και το οποίο έγινε τίτλος στα ενημερωτικά μέσα που είναι φιλικότερα προς την αντιπολίτευση και δεν είναι ακριβώς εξαγορασμένα, δεν είναι εξαγορασμένα από mm-hmm. την λίστα Πέτσα, ήταν το «έκανα ό,τι μπορούσα για να ανατάξω τους σιδηροδρόμους, ό,τι μπορούσα». Το ότι μπορούσα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που μπορείς να το πεις αν, ξέρω εγώ, σφουγγαρίσεις βιαστικά. Σου πούνε ότι ξέρεις, εδώ πέρα δεν τα έχεις πάρει. Και πεις, εντάξει, ρε παιδιά, με το χρόνο που είχα, έκανα ό,τι μπορούσα. δεν είναι κουβέντα που λέγεται μετά από θανάτους. Δεν λες ό,τι μπορούσα. Έρχεται, έρχονται οι γονείς στο σπίτι και λες καθαρίζω, ναι, δεν πρόλαβα να τα κάνω. Έκανα ό,τι, ό,τι μπορούσα. Ναι, δεν είναι αυτό. Ναι, ήταν σε απόλυτη διάλυση όταν τους παρέλαβα και λέει τώρα γιατί να χρεωθώ εγώ τα εγκληματικά λάθη των προηγουμένων. Αυτή είναι όπως καταλαβαίνετε η προκλητικότερη δήλωση, διότι αντιλαμβάνεται κανείς πάρα πολύ εύκολα και χωρίς πάρα πολύ κουβέντα ότι ακόμη και αν δεχτούμε τα εγκληματικά λάθη των προηγουμένων, που εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν θεωρούν ότι οι προηγούμενοι είναι αθώοι, την ίδια στιγμή είσαι υπεύθυνος για αυτό που δεν έκανες εσύ. Εντάξει, δηλαδή δεν είμαστε στον πρώτο μήνα της διακυβέρνησης και δυστυχώς για πολύ κακή σου τύχη υπάρχουν εκτενή τεκμήρια επικοινωνίας, δημόσιας επικοινωνίας, απεργιών, εξοδίκων, παρετήσεων, τα οποία όλα μαζί αθρίζονται για να αποδείξουν ότι είναι αδιανόητο να πεις ότι δεν γνώριζες. Έχω παρατηρήσει με ένα πικρό χαμόγελο τις προσπάθειες του Άδων Γεωργιάδη να εξηγήσει τι κατά βάθος εννοούσε όταν έλεγε ότι ο Καραμαλής... αν είχε πει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους, δεν θα έμπαινε κανείς. Ας μην κουράζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, χειροτερεύει η κατάσταση κάθε φορά που ξαναμιλά. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Ήξερε και δεν έκανε τίποτε. Τόσο απλό είναι. Αυτό στοιχειοθετεί, μάλιστα το Πασόκ έγραψε, υποκειμενική ευθύνη, όχι αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Είναι ευθύνη που βανίνει τον ίδιο δηλαδή. Δεν είναι μια ευθύνη που αναλαμβάνεις και πρέπει να σε συγχαρούμε για τη γενναιότητά σου, όπως μας εξηγούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια ευθύνη την οποία οφείλεις να αναλάβεις επειδή με τις παραλήψεις σου σκοτώθηκαν άνθρωποι. Η ευθύνη αυτή είναι στην καλύτερη περίπτωση πολιτική. Είμαστε στο στάδιο που θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης η προσωπική, πάντα προσωπική είναι αυτή, η ποινική του ευθύνη. Όχι το αν θα κατέβει. Όχι το αν θα τον δούμε βουλευτή. Τώρα βεβαίως, ξέρετε, δεν βγάζεις άκρη και όλα σε αυτά είναι τώρα μια κουβέντα διαρροών. Αναφέρεται ότι ο Καραμανλής είπε θα είσαι απροστάτευτος, το βάλανε και όλα σε αυτό. Αλλά δεν, αυτά είναι τα λιγότερο σημαντικά. Ναι, είπε, έχω δύο σχόλια γι' αυτό. Το ένα είναι που είπε θα με κρίνει ο λαός. Γιατί να με κρίνει ο λαός? Θέλω και εγώ να το σχολιάσω αυτό. Όπα, δεν θα σε κρίνει ο λαός. Θα σε κρίνουν οι νεοδημοκράτες του νομού Σερών και έχεις και ένα βαρύ επίθετο. Δεν θα σε κρίνει όλη η ελληνική κοινωνία. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Και για όποιον το λέει αυτό, θα με κρίνει ο λαός. Ναι, ρε, παιδί, δηλαδή, και όταν, είναι και όταν το είπε ο Νίκος Παπάς μετά το ειδικό δικαστήριο, ρε, που δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα το ένα με το άλλο, πάλι δεν ίσχυε. Αλλά τώρα να λες αυτό θα με κρίνει ο λαός. Ποιοι? Κάποιες χιλιάδες νεοδημοκράτες που θα σε ψηφίσουν στις ΣΕΡΕΣ είναι ο λαός. Είναι λίγο μικρό το ποσοστό. Κατά βάθος η φράση «θα με κρίνει ο λαός» λέγεται σαν να αποτελεί το έσχατο καταφύγιο στην σοφία του λαού. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Είναι ότι την ώρα που η ευθύνη αυτή είναι εντελώς συγκεκριμένη και ποινικά αξιολογήσιμη, εσύ θέλεις να απευθυνθείς στη μάζα αυτή των ψηφοφόρων την οποία τόσο χαροπά και αμέριμνα έχεις συνηθίσει να χειραγωγείς όλα τα χρόνια με διάφορα μέσα που περιλαμβάνουν την προπαγάνδα, το βαρύ σου όνομα, πάντως όχι τις φοβερές σου ικανότητες. Οι φοβερές σου ικανότητες αποτυπώθηκαν στο ότι συνέβη αυτό και δεν έχουμε ακούσει μια λογική εξήγηση στο τι απαντάς σε αυτούς τους ανθρώπους που μαθαίνουμε, το έγραψε και το υπόθηκε και σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν τους είχε δει, ρε παιδιά. Δεν τους είχε συναντήσει. Αυτό. Όχι απλώς δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Είναι μια ιδεολειψία της οποίας πληρώσαμε το αντίτιμο σε αίμα. Αυτό είναι. Ο άλλος δεν συναντούσε τους συνδικαλιστές. Και εδώ πέρα, τι να κάνουμε τώρα. Έχεις προκατάληψη εναντίον των συνδικαλιστών, ότι κοιτάνε το τομάρι τους, είναι καλοπληρωμένοι, τεμπέληδες, χαραμοφάιδες. Δεν ξέρω τι μπορεί να πιστεύεις. Είχα λίγο δίκιο. Αλλά ό,τι και να πιστεύεις γενικά για τους συνδικαλιστές, η αλήθεια είναι ότι είχαμε σωρία παρεμβάσεων με θέμα την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και εσύ δεν μπόρεσες να πάρεις μέτρα. Γενικά. Δεν τους συναντούσες. Τώρα, άμα αυτό δεν σου φαίνεται ότι συνιστά ευθύνη βαρύτατη. Δεν μας κάνεις χάρη δηλαδή. αναλαμβάνοντας ευθύνη για αυτό που συνέβη. Είναι τρομερή χυδαιότητα. Είναι δηλαδή αδιανόητη αλαζονία το να παρουσιάζεις αυτή τη συνθήκη σαν κάτι στο οποίο κάνεις μια παραχώρηση αναλαμβάνοντας ευθύνες την ώρα που εσύ είσαι αθώος. Από πού και ως πού, ρε φίλε, είσαι αθώος? Και αν είσαι αθώος, για εξήγησέ μου σε παρακαλώ, τι στο διάολο κάνεις τόσα χρόνια σε αυτή τη θέση? Δηλαδή, αν η θέση σου δεν σου δίνει την δυνατότητα, και συνεπώς, εφόσον έχεις τη δυνατότητα, δεν σου δημιουργεί την απόλυτη υποχρέωση να προστατεύσεις τη ζωή των ανθρώπων που ταξιδεύουν με τα μέσα μεταφοράς, τι ακριβώς κάνεις εκεί πέρα? Ποια είναι η δουλειά σου? Για πες μου δηλαδή, από όσα έκανες στη διάρκεια μιας μέρας, τι έκανες που θα μπορούσε να είναι σοβαρότερο από αυτό? Πες μου λιγάκι δηλαδή, πώς πέρναγες τη μέρα σου, να δούμε, μια Δευτέρα, μια Τρίτη, μια Τετάρτη, μιας ανοιξιάτικης μέρας, μετά μιας χειμωνιάτικης μέρας, να δούμε διάφορες μέρες. Τι άλλο μπορεί να έκανες που να ήταν πιο σημαντικό από αυτό? Δεν έχει καμία λογική τώρα να λέει ένας άνθρωπος ότι εντάξει, τώρα δεν το όλησα εγώ, αλλά αυτά είναι και οι προηγούμενοι. Εν τω μεταξύ λέει την άθλια κατάσταση, απόλυτη διάλυση όταν παρέλαβε τους σιδηροδρόμους. Δεν ισχύει αυτό, τι να κάνουμε τώρα? Έχουμε τεκμηριώσει και φαίνεται από τις δηλώσεις, από την τηλεδιοίκηση, ότι μπορεί να υπήρχαν προβλήματα το 15-19, αλλά ξεχαρβαλώθηκε εντελώς το σύστημα το 19-20. Ναι, οπότε για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε διάλυση που επιδεινώθηκε. Ναι. Δεν είναι ότι ήταν καλά και το χάλασε ο Καραμανλής. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι μνημονιακές περικοπές, η πορεία προς την απαξίωση, την ιδιωτικοποίηση, τον τρόπο με τον οποίο έγινε, είχε οδηγήσει σε μια διάλυση που είχε ξεκινήσει και η οποία μετά εξελίχθηκε σε κατάρρευση μετά το, μετά το 19. Αυτό φαίνεται να προκύπτει από τα, από τα στοιχεία. Η ανακοίνωση του ΑΣΕ είναι το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική. Θα γινόταν με την προηγούμενη κατάσταση αυτό? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Δηλαδή, αν είχε μείνει το μοντέλο του 2019, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας το 19. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα στοιχεία που έχουν δει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας. Και αυτό δεν αθωώνει το ΣΥΡΙΖΑ για τις ευθύνες της ιδιωτικοποίησης και ότι εστερνίστηκε τις ίδιες πολιτικές. Αλλά δεν μπορεί τώρα να βγαίνει ο Καραμαλής και να λέει εγκληματικές ευθύνες των προηγούμενων. Δεν έχει κατανομαστεί. Και γιατί να τις αναλάβω εγώ, λες και είναι κάποιος περαστικός? Ναι. Δεν διαλέξαμε κάποιον. Ο υπουργός επί τέσσερα χρόνια να μην τις αναλάβει. Ναι, συγγνώμη. Ποιος θα τις αναλάβει? Δεν σε διαλέξαμε αλφαβητικά, ας πούμε. Ναι. Δεν πετάξαμε μια ανθοδέσμη και όποιος την πιάσει θα αναλάβει τις ευθύνες. Ήσουν ο υπουργός. Και να πω την αλήθεια. Συγγνώμη, θα αναθέλετε. Και το επιχείρημα ότι αυτός παρετήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ δεν παρετούνται. Εντάξει, νησάφι. Πρώτον, δεν μιλάς αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος συχνά. Δεν μιλάς μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας νοιάζει τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα σημείο και μετά. Σε αυτό το κομμάτι του τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και πώς ανέλαβε την ευθύνη με το μάτι. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και το τι ζητάει η ελληνική κοινωνία. Ένα κάποιο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που θέλει μια κανονική διαλεύκαση και μια ανάληψη σοβαρών ευθυνών. Δεν γίνεται να βγαίνεις σε αυτούς και να λες πείτε μου και μπράβο που παραιτήθηκα και να μην καταλαβαίνεις το λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε. Φτάνει. Έγιναν εκλογές, τις πήρες με αυτοδυναμία, με 158 βουλευτές και αυτό έγινε πριν 4 χρόνια. Ο άνθρωπος είναι συντετριμμένος πραγματικά με ό,τι συνέβη, ανοίγει παρένθεση, και εξηγεί ότι μπήκε στα βαγόνια πριν ολοκληρωθεί η διακομιδή των σωρών και το θέαμα τον συγκλώνησε. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει πολιτικά την κατάσταση, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί, όχι εκείνος, αλλά και οποιοδήποτε άλλος ήταν στη θέση του. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο, ότι υπόθηκε. Αδιανόητο. Δεν χρειάζεται να μας λένε πόσο συγκλονισμένοι είναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας είναι. Μπορεί και να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή. Μπορεί και να είναι. Είναι εντελώς αδιάφορο. Η δουλειά του δεν είναι να είναι συγκλονισμένος. Ξέρετε, είναι μερικές δουλειές πάρα πολύ δύσκολες. Η ευθύνη του φτάνει μέχρι το σημείο που υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, ζητήματα ζωής και θανάτου που πρέπει να διαχειριστείς, και αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα διαχειριστείς με ψυχραιμία και να μπορείς να δίνεις λύσεις πριν να συμβούν, για να μην συμβούν και μετά για να μην ξανασυμβούν, ανεξάρτητα από το τι νιώθεις. Το τι νιώθεις είναι κάτι που μπορείς να συζητήσεις με τους κοντινούς σου ανθρώπους ή με κάποιον άλλον, αλλά όχι με μας. Και ακόμη περισσότερο το να μας περιγράψεις ότι εσύ έχεις πάει εκεί και έχεις πάει. Γιατί να είσαι εκεί, γιατί να μας το πεις αυτό τώρα, ότι ήσουν εκεί πριν να γίνει διακομιδή των σωρών. Γιατί? Για να λυπηθούμε για το πόσο πολύ συμμετέχεις σε αυτό το δράμα. Καθόλου δεν συμμετέχεις. Δεν είναι δικοί σου άνθρωποι. Αυτό το δράμα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτό το δυστύχημα. Μην πετάγεσαι εκεί πέρα απρόσκλητος για να μας ζητήσεις να σεβαστούμε τον δικό σου καημό. Δεν έχεις κανέναν καημό, μόνο ευθύνη. Το θεωρώ απαράδεκτο ότι συμπεριλήφθηκε αυτή η φράση και ότι υπήρξε αυτού του τύπου η χειραγώγηση του συναισθήματος του αναγνώστη, αυτή η απόπειρα έστω χειραγώγησης των συναισθημάτων του αναγνώστη, για να μας πει πόσο δύσκολο είναι που πήγε εκεί. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, ας μην πήγαινε. Δεν προσφέρει τίποτε με το να πάει. Ούτε στους γονείς προσφέρει, ούτε στην πρόληψη του ατυχήματος προσφέρει, ούτε στην αποκατάσταση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων προσφέρει. Συνεπώς, ας τα πει κάπου που συζητάει τα προσωπικά του. Με όποιον, δεν με νοιάζει. Αλλά πάντως όχι μαζί μας. Δεν είναι μέρος της δημόσιας συζήτησης το πώς ένιωσε ο υπουργός. Ναι, και όταν με φάκι λες γιατί να υποστώ εγώ το βασανιστήριο του να μην είμαι στα ψηφοδέλτια, δεν μου φαίνεις και συντετριμμένος. Δηλαδή δεν συνάδει αυτό που μεταφέρεται για την ψυχική σου κατάσταση σε πλάγιο λόγο και αυτή η εικόνα που είδαμε με τον τρόπο που φέρεσαι, με το ότι μία εβδομάδα, 10 μέρες μετά συζητάμε για το αν θα είσαι στα ψηφοδέλτια, αντί να συζητάμε αν υπάρχει ποινική ευθύνη. Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Για το κομμάτι δεν μας νοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το ξεκαθαρίσω, εννοώ όταν λες για την παραίτηση και σου λέει γιατί ο άλλος παραιτήθηκε. Αυτό δεν με νοιάζει τι έκανε ο άλλος. Στο κομμάτι της διαχείρισης του συνδεδομού προφανώς και διαφέρει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και σε αυτό το κομμάτι και πάλι, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, τον οποίο τον ψάχνει η κυβέρνηση για να απολογηθεί, περισσότερο από ότι θα απολογηθεί ο Καραμαλής, ο Σπίρτζης λοιπόν βγήκε στο Sky. Ήταν δημοσιογραφική ντροπή αυτή η συνέντευξη, δεν τον άφησαν να μιλήσει ούτε 2-3 λεπτά χωρίς να τον διακόψουν και ήταν και άσχετη. Δηλαδή τους έδινε έγγραφα και δεν ήξεραν καν τι κοιτάνε. Δεν μπορούσαν να. Ουσιαστικά έλεγανε, έλα τώρα, σταμάτα, και προσπαθούσαν να πάνε την κουβέντα στο ότι δεν απαντάει ο Σπίρτζης. Και ο Σπίρτζης απαντούσε, και επίσης δεν μπορούσε να ελεγχθεί εκείνη την ώρα, γιατί ήταν άσχετη, δημοσιογράφη, η πληρότητα των απαντήσεών του. Και είχαμε και περίεργα σούπερ, και από ό,τι είδα, βγήκαν και μετά το βράδυ στο δελτίο και τον έκραζαν, ενώ δεν τον πίεσαν, ενώ φώναζαν από πάνω του στη συνέντευξη. Ήταν χάος φάση. Ναι, και είναι και το άλλο. Έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Έχει τον Καραμαλή να κρύβεται και να δίνει μια γραπτή δήλωση σε φιλικό δημοσιογράφο. Και μετά για τον Σπίρτζ, έχει τους άλλους που λένε: ωραία, δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Όπου καταλαβαίνετε ότι σε αυτό, ό,τι και να απαντήσεις, είναι λάθος. Δηλαδή, όχι, δεν υπάρχει, αθώος ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Σπίρτζη. Οποιαδήποτε ευθύνη και αν παραδεχτείς. Παραδοχή ευθυνών από τον Σπίρτζη. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι το ερώτημα των δημοσιογράφων σε αυτή τη φάση είναι ποια είναι η ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης. Ξαναλέω, δεν ανήκω, και νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Θάνο, δεν ανήκουμε σε αυτούς που λένε ότι είναι αθώα η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά με το συμπάθειο κιόλας να υπάρχει ένα μέτρο στο πώς θα καταλογιστούν αυτές οι ευθύνες. Δηλαδή να μην ψάχνεις τον Καραμαλή, αλλά να θέλεις να πιέσεις τον Σπίρτζη, είναι κομματική δουλίτσα. Αυτό είναι. Είναι σαν να έχεις τον επικοινωνιακό μηχανισμό της. Τι το θέλω τώρα το σαν. Έχεις τον επικοινωνιακό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθεί να ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση. Να ασκήσει πίεση στην αντιπολίτευση. Εντάξει, παιδιά, καλή τύχη. Ωραίο το επάγγελμά σας. Θα το σκεφτώ. Άμα μου αρέσει πάρα πολύ, μπορεί να γίνω κι εγώ δημοσιογράφος. Ναι. Το θέμα που πρέπει να. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να το βαραίνει το ότι υπέγραψε την ιδιωτικοποίηση, υπέγραψε και τις επιδοτήσεις. Η σύμβαση έγινε χειρότερη με τη Νέα Δημοκρατία, που η Νέα Δημοκρατία έβγαλε την υπόσχεση ότι θα γίνουν τα έργα μέχρι το 2021 και μείωσε τις επενδύσεις που θα έκανε η Hellenic Train από τα 700 στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σύνηθες το μοτίβο να κάνει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το διαχειρίζεται, να βάζει κάποιες δικλείδες ασφαλείας και να έρχεται μετά ο κ. Μητσοτάκης να τα κάνει όλα χειρότερα. Υπάρχει το κομμάτι με τη σύμβαση 717, που υπογράφεται το 14 και πηγαίνει μέχρι τώρα το 23 και υποτίθεται ότι θα γίνει σε 6 μήνες, καλά. Είχαμε την Ευρετίκη Μπερσή την πρώτη μέρα, μας έλεγε ότι το 24. Δεν θα γίνει. Εδώ ο Χρήστος Πίρτζης λέει ότι ήταν χάλια η σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση Σαμαρά και έπρεπε αυτή να την αναπροσαρμόσουν κλπ. Προσπαθώντας να απαντήσει το γιατί πέρασε αυτή η τετραετία χωρίς να ολοκληρωθεί η σύμβαση. Μια σύμβαση που θα πρέπει να γίνει σε 1,5 χρόνο. Αυτές οι απαντήσεις ελέγχονται. Αλλά σίγουρα δεν είναι τώρα ότι είναι και με την. Ότι είναι χειρότερη κατάσταση από αυτήν που αφήνει ο Κώστας Καραμαλής. Χωρίς να συνυπολογίσουμε ότι έγινε αυτό το έγκλημα και ήταν ο υπουργός που δεν άκουγε κανέναν. Τους εργαζόμενους, τον κύριο Κατσιούλη που παραιτήθηκε, οι συμβάσεις δεν υλοποιούνταν, συνέχισαν να μην υλοποιούνται. Ο Σπύρτης παρουσίας έγραφε που λέει είχε γίνει με εμάς το 68% και τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει η ίδια ότι είναι στο 70% το έργο. Τι έκανες 4 χρόνια? Και όχι μόνο αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα καμπανάκια. Υπάρχει και το καμπανάκι που τι συμβαίνει στις αερομεταφορές. Το βγάλαμε πρώτοι για τα κρατικά αεροδρόμια, τα μικρά. Το έγραψε η Γεωργία Κρυμπάρδη. Σοκαριστικές καταστάσεις ανασφάλειας στα μικρά αεροδρόμια. Βγήκε μετά και για τα αεροδρόμια που διαχειρίζει τη Fraport. Και λένε πάλι οι εργαζόμενοι, προειδοποιούσαμε και γι' αυτό, από το 20 μιλάμε και εμείς γι' αυτό. Πάλι δεν άκουγε ο Καραμαλής. Υποθέτω και εκεί έχει κάνει ό,τι μπορεί. Μετά την εγκληματική κατάσταση των προηγούμενων, για να υπάρξει και εκεί ανάταξη. Αλλά έλα μου που όλοι οι εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων λένε το ίδιο πράγμα, ότι εμείς φωνάζουμε και δεν μας ακούει. Φοβερό δεν είναι? Όλοι συνεννοημένοι, όλοι ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε το επόμενο θέμα που μας απασχόλησε το Σαββατοκύριακο. Την επίθεση στον Γιάννη Βαρουφάκη στα Εξάρχεια. Θα το έχετε πληροφορηθεί την Παρασκευή το βράδυ. Μια ομάδα φασιστικών τραμπούκων, μασάμε τα λόγια μας, επιτέθηκαν και έδιραν πολύ τον γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Να πούμε πρώτα τα facts. Αυτό συνέβη σε εστιατόριο όπου πηγαίνει πολύ συχνά ο γραμματέας του Μέρα 25. Αν μου πείτε, έχει σημασία, είναι κουτσομπολιό? Όχι ακριβώς, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Κωνσταντίνος, γιατί εγώ στέκομαι πολύ στο timing αυτής της επίθεσης. Δεν είναι ξαφνικά ότι αποφάσισε να πατήσει το πόδι στα Εξάρχεια, ας πούμε, Βαρουφάκης, και έτυχε να γίνει αυτό. Είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα στο συγκεκριμένο μέρος, παρουσίασε εκεί το Επικρατείας, για παράδειγμα. Αυτό, οπότε καταγράφεται αυτό. Έχει συλληφθεί από την Ελλάς και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ένας 17χρονος, ο οποίος, και αυτό νομίζω έχει σημασία, δεν είναι σε αυτούς που επιτίθεται και χτυπούν τον Γιάννη Βαρουφάκη, είναι αυτός που φέρεται να τραβάει βίντεο, το οποίο βίντεο δεν είναι στο κινητό του, σύμφωνα με την Ελλάς, και το ψάχνει η Ελλάς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα το βρει. Τέλος πάντων, ο Βαρουφάκης λέει δεν με χτύπησε αυτός. Ναι. Όχι, βγήκε στο Χατζηνικολάου και είπε ότι δεν είναι, θυμάμαι το πρόσωπο, ήταν 25χρονος αυτός που με χτύπησε, δεν είναι αυτός. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Θα τα δούμε αυτά, τι θα βγει από την υπόθεση τώρα με τον μικρό που τον κυνηγάνε με 4 αδικήματα, 2 κακουργήματα. Όχι, είναι τεκμηριωμένο ότι δεν χτυπάει αυτός, γιατί σε ένα βίντεο που βγήκε στα εφημερίδα από κάμερα ασφαλείας φαίνεται και κυκλώνεται. Είναι αυτός που τραβάει βίντεο. Αυτός φωνού λέει ο Βαρουφάκης δεν με χτύπησε αυτός. Λέει η Ελλάς, αυτός είναι με το βίντεο. Ναι. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία η Ελλάς λέει ότι έχουν ταυτοποιηθεί. Οπότε υποθέτω ότι θα περιμένουμε και σχετικές συλλήψεις. Αφού ταυτοποιήθηκαν για τους δύο, γράφουν ότι ταυτοποιήθηκαν από το Σάββατο. Βγήκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για να μείνουμε στα facts, και μίλησε και έβγαλε πόρισμα ότι πρόκειται για αναρχικούς και τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Το έγινε το Σάββατο το μεσημέρι. Από το Μέρα 25 μιλάνε για... λέει δεν είναι κομμουνιστές, δεν είναι αναρχικοί, δεν είναι νέοι μέλη κινημάτων, είναι μπράβοι. Ανάρτηση του Βαρουφάκη ήταν αυτή στο Twitter. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Οπότε να το πούμε ανάποδα, δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν. Το δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν, εγώ θα ήθελα να το ερμηνεύσω με δύο τρόπους. Όντως δεν γνωρίζουμε ότι αυτοί ήταν μπράβοι ασφαλίτες, παρακρατικοί, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν γνωρίζουμε και ότι ήταν αναρχικοί. Τι θα πει αυτό? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία προς την προβοκατορολογία, πρακτορολογία από ένα κομμάτι της αριστεράς που λέει ας μην καταφεύγουμε σε αυτές τις ερμηνείες, ας αντιμετωπίσουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του χώρου που δρά όντως με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε χωρίς να το αποδίδουμε κάθε φορά στο ότι κάποιος ξένος δάκτυλος πάει και κάνει αυτό που δεν μας αρέσει. Δέρνοντας αρχηγούς της αριστεράς. Ναι. Α, αυτό το λέμε έτσι. Όχι, δεν το λέμε έτσι. Παιδί μου λες ότι. Όχι, δεν είναι καθόλου τιμητικό. Να ορίσουμε το πώς δηλαδή. Μισό λεπτάκι. Όχι. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι σεβαστή άποψη. Δηλαδή λες, το καταδικάζω απόλυτα, αλλά ας μην το αποδώσουμε εκ των προτέρων σε παρακρατικούς τραμπούκους ή μπράβους, επειδή δεν μας αρέσει ότι αυτά μπορεί να τα έχουν κάνει άνθρωποι που όντως προέρχονται από την αναρχία. Εγώ λέω ότι δεν ξέρω. Όπως και όντως. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πάρα πολύ σπάνια αποδεικνύονται, οπότε δεν ξέρουμε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Οπότε ας μην επιδεικνύουμε και τόση βεβαιότητα ότι δεν ήταν μπράβοι. Δηλαδή να πούμε το απλούστερο. Επειδή υπάρχουν γενικά ασφαλίτες, να πούμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτή η επίθεση όντως να έχει τέτοια κίνητρα. Εντάξει, επειδή υπάρχουν μπράβοι, επειδή υπάρχει διείσδυση και στον χώρο, θα μπορούσε να προέρχεται και από εκεί. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι ένα επιχείρημα που λέει ας μην βασίσουμε όλοι μας την επιχειρηματολογία και την ανάλυση σε ένα κομμάτι που δεν αποδεικνύεται. Αυτό το σέβομαι. Το σέβομαι. Να μην χτίζουμε τώρα όλη την ανάλυση μας σε κάτι το οποίο σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Εγώ θα πρότεινα να σταθούμε στην ίδια τη χειρονομία. Προφανώς τώρα αν ήταν κάτι που να προέρχεται από μπράβους οποιασδήποτε μορφής, πας στο διάλογο, δεν έχεις και πολλά να σχολιάζεις. Ας το σχολιάσουμε σαν να ήταν όντως μια χειρονομία από ανθρώπους οι οποίοι πολιτικά κάνουν αυτό που λέγανε. Βαράνε δηλαδή έναν πολιτικό που εμφανίστηκε στα Εξάρχεια γιατί θεωρούν ότι έχει ψηφίσει μνημόνια. Και ας προσπαθήσουμε λιγάκι να εξηγήσουμε τώρα μια όσο το δυνατόν πιο νυφάλια αντίδραση σε αυτό. Ας ξεκινήσουμε από το ότι καλό θα ήταν να ξέρεις αν έχει ψηφίσει μνημόνια. Είναι χρήσιμο πριν να βαρέσεις κάποιον. Επειδή ξέρετε, το έχουν αυτό τα λαϊκά δικαστήρια, πρέπει να γίνει κάπως. Πριν αρχίσει να κοπανάς τον κόσμο, πρέπει να γίνει κάπως σχολαστικά αυτό. Δηλαδή, θα ψήφισε όντως, δεν ψήφισε. Και το θεωρώ πάρα πολύ θλιβερό, ότι διακινήθηκε και από αριστερά προφίλ. Με το υποκριτικό, εγώ καταδικάζω την επίθεση, αλλά να το χαρτί που λέει ότι θα τα ψήφιζε. Παιδιά, τώρα είναι εκτός πραγματικότητας αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, μιλάμε, είναι κάποιοι, εγώ μάλλον έχω κοντινότερη, μακρινότερη σχέση, αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί, ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Λαφαζάνης, αποχώρησαν επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την στροφή στο να ψηφίσει η μνημόνια και το πλήρωσαν αυτό. Αρχικά με δολοφονία χαρακτήρα, σκεφτείτε τι εικόνα υπάρχει στα συστημικά μέσα ενημέρωση και για τους τρεις. Ο τρελός με το νομισματοκοπείο, η ιστερικιά, ο νάρκισος με τα πουκάμισα. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν για αυτό που κάνανε. Οπότε, μην ξεκινάμε τώρα κι εμείς να πούμε ναι, αλλά ίσως. Εδώ το πράγμα. Ξέρετε, ας υπάρχει ένα ελάχιστο κοινό πεδίο συνεννόησης. Τώρα από εκεί και πέρα. Δεν σου αρέσει, είναι βουλευτής. Οπότε λέμε ότι, ξέρετε κάτι, εμείς τη βία δεν θα την έχουμε μόνο για μπάτσους και φασίστες. Θα αρχίσουμε και θα απλώνουμε λίγο τον κύκλο. Θα αντιδράσουμε στην βία του μπάτσου και του φασίστα, αλλά εκτός από αυτό θα χτυπάμε και όσους μας φαίνονται ρεφορμιστές. Δηλαδή κάτι βουλευτές τώρα κάτι τέτοιο θα τρώνε και αυτοί ξύλο. Αλλά αν χτυπάμε στο δρόμο αυτούς που δεν είναι αρκετά επαναστάτες, γενικά αυτό θα πρέπει να ανοίξει αρκετά. Αν υπάρχει και το τοπικό επιχείρημα, δηλαδή εδώ είναι εξάρχεια, θα έλεγε κανείς ότι τοπικά επιχειρήματα δεν υπάρχουν. Τα επιχειρήματα πρέπει να είναι καθολικά. Αν πρέπει να τους βαράμε, δεν θα τους βαράμε μόνο εκεί που μας παίρνει. Να πεις ότι γενικά πρέπει να ρίχνουμε ξύλο σε αυτούς που δεν είναι αρκετά επαναστάτες, δηλαδή που δεν ανήκουν στην πολιτική μας ομάδα. Αυτοί που δεν ανήκουν στη δική μας συλλογικότητα, προφανώς κάπου έχουν άδικο. Τώρα θα πρέπει να τρώνε λίγο, πολύ ξύλο, δεν ξέρω. Αυτό μπορούμε να το σταθμίσουμε, αλλά οπωσδήποτε αν πει κανείς ότι το ξύλο είναι ένας καλός τρόπος για να αντιδράσεις στο ότι δεν συμφωνείς με κάποιον γιατί σου φαίνεται πολύ νερόβραστη η πολιτική του, μου φαίνεται πολύ καλό. Δηλαδή να δούμε ποιο κομμάτι της κοινωνίας σε αυτή την περίπτωση αξίζει να φάει ξύλο. Ή αξίζουν οι βουλευτές καταρχάς, να δέρνουμε βουλευτές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να συζητηθεί σοβαρά το περιεχόμενο μιας τέτοιας σκέψης. Εγώ την θεωρώ πρωτόγονη. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται κανείς για να υπερασπιστεί μια τέτοια χειρονομία. Εμένα μου φαίνεται ομοί βαρβαρότητα. Δεν αναγνωρίζω τίποτε πολιτικό σε αυτό. Α, προφανώς αναγνωρίζω κάτι πολιτικό με την έννοια ότι τα πάντα μέχρι τις πιο ακραίες συμπεριφορές και της άλλης πλευράς είναι συμπεριφορές που ανήκουν στο πεδίο της πολιτικής. Δεν αναγνωρίζω τίποτε με το οποίο θα ήθελα στον ελάχιστο βαθμό να συνδέσω τη δική μου πολιτική σκέψη. Και όπως ίσως έχετε καταλάβει, δεν είμαι εχθρικός προς τον αναρχικό χώρο. Κάθε άλλο. Αλλά αυτό τώρα δεν μπορώ να βάλω με τη σειρά πέντε σκέψεις που κάπως να βγάζουν νόημα στο πώς καταλήγεις να το κάνεις αυτό στα σοβαρά. Υπάρχει όντως αυτή η συζήτηση για την που χαρακτηρίζεται εύκολα ως προβοκατορολογία ή πρακτορολογία. Βέβαια όμως έχουμε κάποιες φορές συγκεκριμένες ενέργειες από διάφορα άτομα που βοηθούν την κυβέρνηση. Αν δεν θες να σε λένε προβοκάτορα, τότε με τις δράσεις σου καλό θα είναι να μην βοηθάς την κυβέρνηση. Ένα αυτό γενικό παράδειγμα. Να θυμίσω την επίθεση στον Πρίτανη. Εκείνο που είδαμε με το τι του είχαν κρεμάσει. Και πάλι είχαμε την ίδια κουβέντα. Είναι, δεν είναι κλπ. Τότε δεν είχαμε πει. Καταδικαστέο, ήταν ντροπιαστικό, ήταν φοβερή εκείνη η εικόνα. Μιλάμε για πριν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, που ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε νωρίτερα και ήρθε αμέσως μετά. Και κατευθείαν μάθαμε ότι η κυβέρνηση φαίνεται από Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Εγώ δεν μπορώ να συνδέσω κάτι. Μπορώ να πω ότι συγκεκριμένες δράσεις, όταν συμβαίνουν, εκ των πραγμάτων λειτουργούν υπέρ αυτών που θεωρητικά. Σε αυτούς αντιστέκονται. Μπορούμε να πούμε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι πρακτικό, ρε παιδί μου, το ποιος ωφελείται. Εγώ σε αυτό αναγνωρίζω ένα επιχείρημα. Ναι. Οπότε αυτό πρέπει να το δει και ο ίδιος ο χώρος γενικά και αόριστα. Εγώ σε αυτό αντιλαμβάνομαι το αντεπιχείρημα που σου λέει, ξέρεις κάτι, βάλτα με αυτόν που εργαλειοποιεί οποιαδήποτε δράση που έρχεται από τα κάτω προκειμένου να νομιμοποιήσει την καταστολή του. Το επιχείρημα ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ανάγκη από νομιμοποίηση διότι καταστέλουν βάρβαρα ούτως ή άλλως και χωρίς προσχήματα, εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Δεν μου φαίνεται λογικό. Μου φαίνεται δηλαδή ότι θα πρέπει η δράση της δικής μας πλευράς να αξιολογείται με βάση το τι μας φαίνεται σύμφωνο με τις αξίες μας να κάνουμε. Και γι' αυτό δεν θα έλεγα ούτε το πώς θα το εκμεταλλευτεί η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά μπορεί να το εκμεταλλευτεί κουτσά, στραβά, προπαγανδιστικά, κάνει ό,τι θέλει. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και την περίπτωση του Βίτσα. Να. Δηλαδή και σε αυτό. Πάει ο άλλος, τον κράζεις. Το θεωρώ δίκαιο να τον κράξεις. Και αυτό υπάρχει πολύ συχνά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη γενική διγλωσία του, μέσα στον γενικό διχασμό ανθρώπων που αυτοκατανοούνται ως αριστεροί αλλά ψηφίζουν μνημόνια, υπάρχει ένα τέτοιο περπάτημα όπου άλλος πατάει σε δύο βάρκες ταυτοχρόνως και προσπαθεί και να είναι με τον κόσμο των κινημάτων και ταυτοχρόνως να ικανοποιεί τις ορέξεις της Τρόικας και των επιγόνων της. Και λες ότι, παιδιά, αυτό όταν εμφανίζεστε δεν μπορούμε να μην σας το λέμε, αλλά από το να μην σας το λέμε και το κράξιμο μέχρι το εσύ εδώ πέρα δεν θα πατάς, τι να σας πω, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Δηλαδή, να αρχίσουμε να παίζουμε ξύλο τώρα με φίλους μας. Εντάξει. Και εγώ δεν έχω ψηφίσει. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος στην αρχή που έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Ούτε το 2015, ούτε στις πρώτες. Και γενικώς θεωρώ ότι θα ήταν ωφέλιμο να μην βαράει κανείς όπου φτάνει το χέρι του. Γιατί είναι και λίγο κωμικό αυτό. Δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑϊκό επιχείρημα το οποίο λέει ας μην τζακωνόμαστε μεταξύ μας, ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης. Το καταλαβαίνω και δεν το συμμερίζομαι αυτό το επιχείρημα. Εντάξει. Όντως πιστεύω ότι σε αυτό το εχθρός είναι ο Μητσοτάκης κρύβεται ένα κομμάτι που προσπαθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ να οικειοποιηθεί αυτή την δυσαρέσκεια την ώρα σε πολύ κεντρικής σημασίας ζητήματα έκανε και θα κάνει τα ίδια. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, είναι περίπου τα ίδια, μην τα χαλάσουμε τώρα, οι πληστηριασμοί είναι πληστηριασμοί. Εντάξει, οπότε το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θεωρεί κανείς ότι η λύση είναι να παίζουμε σφαλιάρες στους δρόμους με τους ΣΥΡΙΖΕΙΟΥΣ, εντάξει, απλώς δεν... Πώς να το πω, δεν είναι... Δεν θα πάει πουθενά αυτό και είναι και καταδικαστέο. Εγώ έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δηλαδή και στην περίπτωση του... Στην περίπτωση του Βίτσα, οι απόψεις διήστανται περί του τι έγινε, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις εκδηλώσεων, οι πληροφορίες λέγανε ότι κινήθηκαν απειλητικά κλπ. Και μετά βγήκαν ανακοινώσεις ότι όχι, απλώς δεν έγινε έτσι, αντίθετα μας πήγαν να μας διώξουν εμάς. Ναι, υπάρχει μια ανακοίνωση από την, ναι, από την αρχική ομάδα εκεί πέρα και μετά... Να πούμε ότι γι' αυτό εγώ το αντιμετωπίζω ως ζήτημα αρχής. Δεν ήμουνα εκεί, δεν έχω άποψη για το πώς ακριβώς ξετυλίχθηκαν τα πράγματα. Έχω διαβάσει τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών και γι' αυτό και το αντιμετωπίζω ως ζήτημα αρχής. Και λέω, μην το κάνουμε έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και η χρήση της βίας είναι ένα λεπτό πολιτικό ζήτημα. Δεν ανήκω σε αυτούς που καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Αντιλαμβάνομαι την υποκρισία που υπάρχει στο να καταδικάζεις την βία από όπου και αν προέρχεται. Ταυτοχρόνως είναι ένα πολύ πολύ λεπτό ζήτημα το οποίο σε αυτά τα περιστατικά όποιοι τα κάνουν, προφανώς μια περίπτωση έχει υπογραφές, η άλλη είναι τρέχα γύρευε, θεωρώ ότι το χειρίζονται με πολύ... Να μην συνδέσω τις δύο υποθέσεις, είναι λάθος αυτό. Τώρα... Ναι, θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το ζήτημα της βίας έτσι. Το τι συνέβη ακριβώς, ξαναλέω, είναι στην περίπτωση ιδίως του Βίτσα, υπάρχουν αντικρουόμενες περιγραφές. Δεν μπαίνω στην ουσία του τι ακριβώς έγινε. Το συζητώ ως ζήτημα αρχής, γιατί καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι θα πορευτούμε. Θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίζουμε αυτά και πρέπει κάπως να έχουμε τα αντανακλαστικά, να εξηγήσουμε τι θα θέλαμε, τι πιστεύουμε, τι προτείνουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Είναι μια περίεργη περίοδος από κάθε άποψη και όλα εξετάζονται και με το χρονικό σημείο που συμβαίνουν και μόνο πέρα από τα γεγονότα που είναι πολύ συγκεκριμένα μπορείς μόνο υποθέσεις να κάνεις. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ προσωπικά στο timing. Δεν μου αργεί η δικαιολογία ότι ξαφνικά 10-15 άτομα λένε τι θα κάνουμε μια Παρασκευή βράδυ, πάμε να δείρουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη. Πόσο μάλλον όταν αυτό συμβαίνει και σε ένα σημείο που είναι αστυνομοκρατούμενο. Είπαμε, είναι συχνά εκεί και επίσης είναι και αστυνομία. Και δεν είναι, για να το πούμε και απλά, να πούμε και για του χώρου, δεν είναι συνήθις δράση του αναρχικού χώρου που έχει συνθήματα και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι, έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία. Έχει ένα στοιχείο που είναι πηγαίνω, βγαίνει αυτός να λέω, τον χτυπάμε, φεύγουμε. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης το περιγράφει έτσι. Ναι, και από τα βίντεο αυτό προκύπτει. Ότι πήγανε, τον φέρουν εκεί πέρα, δεν δείχνει αντίσταση. Κάπου σε βίντεο, δεν φαίνεται αυτό καλά στο βίντεο, το εφημερίδα συμβαίνει ο ξενόμενος, που είναι άγριο. Πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, του σπάσαν τη μύτη, είναι τραυματισμένος δηλαδή. Δεν τα έχουμε δει πολλές φορές αυτά από τον αναρχικό χώρο, για να μην πω καμία. Δεν έχω εγώ υπόψη μου κάτι που να το είχαμε. Οπότε όλα αυτά εξετάζονται. Στο κομμάτι με τον 17χρονο, είπαμε, είναι αυτός που βγάζει βίντεο. Έχει μια διαφορά. Και είναι κάπως παραπλανητικό το να αναφέρεται σε τίτλους ως ο 17χρονος που επιτέθηκε στον Γιάννη Βαρουφάκη. Είναι αυτός που βγάζει βίντεο την επίθεση. Φέρετε να. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αυτός που βγάζει φέρετε βίντεο να. Την επίθεση. Τέλος πάντων, εγώ δεν, ό,τι σχετίζεται με την αστυνομία, όπως το κάνουμε πάντοτε, έτσι θα το αντιμετωπίσουμε και τώρα με αρκετή. Όσον αφορά την κριτική. Ως κάτι που λέει η αστυνομία. Ναι. Ό,τι λέει η αστυνομία, το αντιμετωπίζουμε ως κάτι που λέει η αστυνομία. Αυτό είναι πολύ. Είναι μια γενική αρχή, χρήσιμη, ναι. Γιατί θυμόμαστε ότι η αστυνομία. Και συνεπής, γιατί ναι. Έχουμε δει να πανηγυρισμούς με βάση ανακοίνωσης Ελλάς. Είχαμε χρόνια να δούμε πανηγυρισμούς με βάση ανακοίνωσης Ελλάς. Ναι. Ως προς το κομμάτι της κριτικής και. Πλησιάζοντας στην προεκλογική περίοδο, είναι κρίμα να πέφτει το επίπεδο τόσο χαμηλά, θεωρώ εγώ. Και ειδικά μεταξύ ανθρώπων που κινούνται στην αριστερά. Και να γίνεται ένας βρώμικος πόλεμος προς όποιο κόμμα. Όλα τα κόμματα έχουν πάρα πολλούς λόγους για να τους κάνεις κριτική. Μιλάμε για το ΜΕΡΑ. 20 Φεβρουαρίου η συμφωνία είναι ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος κριτικής. Το αν θα ήταν αδιέξοδο το σχέδιο με τα IOUs κλπ. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος κριτικής. Υπάρχουν, το αν θα μας πήγαινε στον γκρεμό, με κάπως από άλλη σκοπιά, είναι ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος κριτικής. Το ότι υπέγραψες μνημόνιο δεν είναι. Υπάρχουν 45, πόσοι φύγαν τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, 45 άνθρωποι, 43-42 κάπου εκεί είναι, που φύγαν τότε, αρνήθηκαν τις θέσεις, και δεν ναι. Υπέγραψαν μνημόνιο. Να πούμε τι να κάνουμε ότι τώρα. Και σε αυτούς είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Και είπες, και που μετά έκαναν και διαφορετικές πορείες. Πρέπει να διακινείται έγγραφο το οποίο αλλάζοντας εντελώς τις τότε συνθήκες, προσπαθεί να δείξει ότι ο Βαρουφάκης, ο Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου ψήφισαν μνημόνιο. Δεν έγινε έτσι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. 5 Ιουλίου ήταν το δημοψήφισμα. 6 με 7. Παρετείται από Υπουργός Οικονομικών. Στη συνέχεια είναι, δίνεται η αρμοδιότητα για την διαπραγμάτευση και περνάνε τα νομοσχέδια για τη διαπραγμάτευση. 12 Ιουλίου είναι ο Τσίπρας σε εκείνη τη 17ωρη διαπραγμάτευση. Και τότε έρχεται και τότε η στιγμή έρχεται... κατά την οποία κανείς επικυρώνει την απόφαση που έχει έρθει ή δεν την, ναι. δεν την επικυρώνει ψηφίζοντας ή καταψηφίζοντας τη Δανειακή Σύμβαση. Αυτό δεν είναι πολύπλοκο, είναι απλό. Ναι. Δηλαδή το να προσπαθεί κανείς να σταθεί ότι ναι, αλλά να κοιτάξτε αυτή η επιστολή που έδινε. Ξέρετε πόσο απλό είναι. Δεν ήξερε τότε ο Βαρουφάκης ότι θα έκανε ένα κόμμα το οποίο θα έμπαινε στην Βουλή. Δεν τα κατάφερε η Πλεύση Ελευθερίας και η ΛΑΕ για πολύ λίγο. Η Πλεύση Ελευθερίας είχε μια παρουσία αξιόλογη, δεν ήταν αμελητέα, αλλά δεν τα κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Ο Βαρουφάκης τότε δεν ήξερε ότι θα μπει στη Βουλή. Η επιλογή τότε ήταν ότι παρετούνταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιγράψαμε τώρα, όχι μόνο ο Βαρουφάκης. Το ισχύει για όλους αυτούς που συζητάμε. Ότι άφηναν υπουργικές θέσεις και γίνονταν στόχοι της επικοινωνιακής επίθεσης των συστημικών μέσων και μαζί και των πρώην συντρόφων τους. Οπότε μην γίνεται μια κουβέντα εντός της αριστεράς με αυτά τα επιχειρήματα. Συμφωνώ με το Θάνο. Χίλια πράγματα υπάρχουν να πεις και δεν χρειάζεται και να συμφωνούμε κιόλας. Προφανώς δεν θα συμφωνούμε. Δεν θα συμφωνούμε, αλλά... εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε σε αυτό που λέμε τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, για τα τρένα, να έχει κάπως αποχρώσεις, να πατάει στην πραγματικότητα, να γίνεται όσο είναι δυνατόν, χωρίς φανατισμό η κουβέντα. Αυτό δεν φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διεκδικήσεις εκεί που είναι οι θερμοκρασίες τώρα. Και βεβαίως υπάρχει αυτή η μόνιμη, αυτό το μόνιμο παράπονο ότι η επίθεση που δεχόμαστε είναι πάρα πολύ ισχυρή και μεταξύ μας έρηδες πάρα πολύ φτηνές. Σε πολλές περιπτώσεις, ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις, μπορεί κανείς απλώς να διαφωνεί πολιτικά, αυτά είναι απολύτως σεβαστά, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι, αλλά τουλάχιστον ναι, να προσπαθούμε να πατάει στην πραγματικότητα. Είναι άλλο το ένα θέμα με τις επιθέσεις που γίνονται εντός της αριστεράς και θα γίνουν και άλλες, δηλαδή προεκλογική περίοδο, ναι, ξέρουμε, τα αίματα τέτοιο, κάποια σκοπός αγιάζει τα μέσα και δεν ξέρω εγώ τι στην πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό δεν έχει να κάνει με την επίθεση, γιατί βλέπω το σχόλιο περί Κουκουέ και λοιπά. Προφανώς δεν σχετίζεται η επίθεση με το Κουκουέ, παιδιά, τι λέμε. 100%, 150%. Δεν βλέπω δήθεν δίνουμε ευθύνες στο Κουκουέ. Όχι. Δηλαδή, όχι, ναι. Να είμαστε σαφείς. Όχι, δεν είναι σωστό. Αυτό που λέγεται στα κανάλια μερικές φορές ότι αυτοί που με στοχοποίησαν. Όχι, να μην λέμε τέτοια πράγματα. Όχι. Εγώ, είναι άλλο το ένα, ναι, άλλο το άλλο. Ναι, και εγώ έτσι το νιώθω. Ότι διαχωρίζεις δύο συζητήσεις. Δηλαδή, το να λες ψήφισες, στήριξες μνημόνια δεν είναι σωστό και κάνεις μετά μια κουβέντα. Δεν οπλίζεις κανενός στο χέρι για να κάνει, ναι, όχι, αυτό που έγινε. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Όχι, και εγώ δεν θα. Δεν ξέρω αν καταλάβετε, αλλά εμείς δεν μένουμε και πολύ στο ότι είναι αναρχική. Δεν ξέρω αν ήταν σαφές. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν πολύ ωραία. Τα περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Ήταν μια ακόμη ευχάριστη και φάτη, feel good που λένε, εκπομπή για την επικαιρότητα, γεμάτη μόδα, αθλητισμό. Στον αθλητισμό κάτι συνέβη, δεν τα άμαθα. Κάποιος αγώνας εκεί πέρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν έχω μάθει λεπτομέρειες. Ναι, πέτσα, αλλά είχαμε πανό για την απεργία στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Τι έλεγε, κάτι έλεγε, τη ΑΕΚ το πανό, κάτι μασόνους, κάτι τέτοια είχε. Αυτό ήταν ένα πανό, αλλά υπήρχε και άλλο πανό που έλεγε τη γενική όλη απεργία στις 16 του μηνός. Ζήσαμε να το δούμε και αυτό. Γενικά, είναι περίεργος χώρος στα γήπεδα. Ναι. Και έχει ανθρώπους διαφορετικής. Σε μένα το λες, εγώ έχω πάει. Έχει ανθρώπους διαφορετικής ιδεολογίας. Καλό θα ήταν αυτό να το έχουμε λίγο στο νου μας όταν δοξάζουμε τους τάδε φίλους της τάδε ομάδας και τους άλλους φίλους της άλλης ομάδας. Γιατί πολλές φορές συνυπάρχουν αυτά τα πανό και είναι στον ίδιο αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Καλό μεσημέρι να έχετε και τα λέμε αύριο. Γεια σας.